O, teraz mam. I teraz mam nacisnąć transmit, nie? I teraz masz nacisnąć transmit, nie? Na zielono masz. I teraz nacisnąć zielony transmit. Na czerwono. Nie? Na czerwono. A teraz? Tylko czekaj, no to w parę sekund. Ma się palić na zielono, nie? Bo wtedy gada, nie? Ty mnie słyszysz w ogóle tutaj, nie? A teraz? Nie mam ciebie w ogóle. O, jesteś, jesteś. Dobra, zostaw takie ustawienia jak są. I... Okej, okay, bo ja myślałem, nie, myślałem, że na czerwono czy musi być i naciskałem zielony, że bo tak jest napisane, transmit i strzałka, to tak myślałem, dobra, że... To zostawmy tak. Ja ściszę telefon sobie. Jak coś, to będę machał ręką. Ja ciebie nie słyszę teraz. Poczekaj, bo... Nie słyszę ciebie. Bo jeszcze nie dotarło to, nie? O! O, teraz, teraz słyszę. Musi się trochę wyrównać, mikrofon. Musimy to skminić, tak mi się wydaje. Klawisz cicho. Musimy to skminić, gdzie już jesteśmy, w którym momencie. I wtedy ruszymy. O! Może tak zróbmy. Może tak zróbmy. A i E. Ja będę grał. Grał będę podkład. A ty sobie dojdziesz. Ja ci powiem w trakcie grania tego podkładu. Powiem ci, jakie są akordy. I zaczniemy grać razem wtedy, dobra? Gdzie dotarło? Się wydaje, no, że musisz zacząć grać, no. Normalnie zacznij grać, jak się dołączy, zobaczymy, no. Słyszysz mnie, czy nie? Bujasz się, ty słyszysz. Widzę. Słyszę cię. Metronom to niech sobie gra, kurwa. Nie, bo ja metronom miałem wyłączony. Metronom to niech sobie klika. To jest śmieszne, jak bardzo potrafimy się trzymać rytmu, a metronom jak w ogóle inny idzie. Na pewno. No widzisz to. Ja mam, bo bez metronomu to nie ten. A, nie, no ja mam, nie? No dobrze, to ja włączę metronom. Ja mam, bo bez metronomu to nie ten. To kurde ciężko, nie? Bo się rozjedzie w chwilę i wtedy wiesz. I wtedy jakby myślisz, wiesz, szybciej następnie. Dobra, wolniej. To lecimy jeszcze raz. Ja zaczynam. Takie opóźnienie długie jest. To się tak to znaczy? Zamyka, nie? Takie koło głowa dziwne. Bo my nie gramy równocześnie, nie? Aha, wiesz co, ty wszedł jakiś gościu. Miet. Od razu. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Ja zaczynam. No nie wiem, mi się wydaje, że to okej jest wszystko, nie? Do metronomu już to. Tak. Czekaj. Po prostu opóźnienie idzie, ale jest wszystko z czasem, nie? Chcesz wolniej, czy nie? Thank you. Thank you. Beka, nie? Kurde. Da się, kurde, ty. Spoczko, nie? Ty normalnie żeśmy sobie pograli, nie? Musisz sobie ścieżyć pytanie. No, gościu Kuma chyba, nie? Ta, Kuma, no. Coś mi się kurwa. To jakiś twój znajomy jest, czy nie? Nie, nie, nie znam go, nie wiem, co to jest. Dziadek, no. Pewnie też jakieś tam klucze te. Czy z takimi dwoma tymi dźwiękami można kombinować? No, no, jasne. O, pomoże, proszę. Pomoże, my tak samo. My też. Gramy drugi numer, nie? A drugi to jest G-moll, D-moll. G-moll, D-moll, a to idzie tak. tylko tempo trzeba zmniejszyć, nie? Na 60 damy. Tak mi się wydawało, że trzeba było zwolnić to. Także teraz będzie pewnie fajniej. Ściszę sobie mikrofon odrobinę, bo widzę, że łapie za dużo. Jeszcze wolniej troszkę. Thank you. ty, dobrze idzie, nie? Można nagrywać sesję w ogóle w Reaperze, ci wypluje w ogóle traki. Tylko musimy zacząć od początku, nie? Żeby pętla minęła i ruszymy wtedy, bo... Ja zacznę. Thank you. Spoko. Mówię teraz do ciebie, no nie wiem, czy skończy sobie. Dobra, dobra.